लौंग तुझे देखते हैं सारे। देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं। रात रंगीली है तो बात क्यों ढीली है, इश्क के माचिस की जल रही तीली है। रात रंगीली है तो बात क्यों ढीली है, इश्क के माचिस की जल रही तीली है। इस आग में क्यों ना तुझको जला दूं, देखेगा राजा ट्रेलर, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं। देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा दूं। All night long तुझे देखते हैं सारे, कोई सिटी मारे तो कोई एक मारे। कोई बोले कोने में चल, कोई बोले मेरे घर आना, कोई बोले let's do it here, एक से एक मेरा दीवाना। अब मुझ पे है कि किसको मैं क्या दूं, देखेगा राजा ट्रेलर, देखेगा राजा ट्रेलर के पिक्चर दिखा।